Ekkor egy mocskos, kizsákmányoló, egymásnak huszító, mindenkit kirabló, gyerekeket leszaró, tetves, büdös gecis rendszert még a világ nem látott, mint a magyar kormány. És amúgy még az új híre. Na jó reggel! Minden oké, okay. Minden nem történt semmi. Mostanában a magyar politikában nem derült ki, hogy Orbán hazudott, aztán meg egy másik is, amikor hazudott, csak akkor a külföldi dolgok miatt. Aha. Meg aztán hazugság. A igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, mindenki alkalmatlan a munkájára. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, ezért vagyunk itt. Hát igen, sajnos tegnap messze földön jártunk. Hol járt Ádám a magyar vadvidék, melyik régiójában? Nyíregyházán. Milyen Nyíregyháza? Nyíregyháza, erről mostanában hallottam. Igen, azért is mentünk megnézni. Igen, hogy mi hát érdekes volt. Szerintem jó videó lesz ebből is. Remélhetőleg ez volt az utolsó idén, egy ilyen nagy interjúztatás az utcán, de... Ettetek giroszt? Giroszt? Nyiroszt. Igen, és nem is, amint, hogy tök jó volt, csak mindenki ezt kérdezi, mint és ez egy csak engem került el ez a nyirosz eddig, ezek szerint. Az egy ilyen nem nagy... hangzik jól amúgy, meg nem is néz ki jól. Finom volt, láttam. Nem ilyen forradalmi talán meg ahhoz képest, hogy mindenki ismeri. Többen tudják, mint hogy ki ez a köztársasági elnök. Tudod-e, hogy ki Magyarország köztársasági elnöke? Fogalmam nincs. Nem tudom. Nem? Fogalmam nincs. Jó, na jó, ez jogos, igen. Azért a nyirosz letett valamit az asztalra. Kutyatár. Mármint én nem tudom mit, nem tudom, pár évente találkozom ezzel a kifejezéssel, és most egész két videóban is láttam. Na, ugye a Szalai Bobrovinszki is nyomott egy nyiroszt. Így néz ki, egy nyirosz. Hát persze, hát ők ilyen lesznek, ők a nép egyszerű gyermekei, csak milliárdosok közben. De ugye azt hittem, hogy ez az a hely neve, ahol voltunk, mert ott a tulaj meglátott minket is meghívott. Ez egy műfaj? Egy helynek a jellegzetes kreálmánya. Igen, de már van egy, még egy helyük. Van. Aha. Na mindegy. Franchise, lehet az egész világot megfordítják ezzel a forradalmi ötlettel. Úgyhogy jó volt, érdekes volt. Ugye nyilván a fő téma az volt, hogy ott van egy Gajdos László, nagyon szeretik, ott felvirágoztatta a helyet valamilyen szinten ezzel az állatparkkal, ami Európa legjobb állatkertjének lett választva háromszor is, azt hiszem. És egy nagyon kedvelik ott helyben, köztiszteletnek örvend, és közben ugye elindult a Tisza színeiben, és hogy azért érdekes volt egy-két embernél, hogy ez nehéz. Diszonancia lépett. Hát igen, itt azért zavar keletkezett az erőben, van, akit azért ez nem tudott megingatni a Fidesz iránti rajongása. Feltétel nélküli szeretetében. Azért senki sem mondott csúnyakat rá, csak páran az, hogy nem értik ezt meg, hát hogy nincs gerinc, szóval valaki mondta, hogy ha nem kell menni állatkertbe, akkor nem kell menni állatkertbe. Jó, hát ez is egy tegyük tönk. Aranyos dolgokat kaptunk el, pont amikor oda mentünk a főtér a templomból, így kiezönlött ilyen rengeteg nyugdíjas, mert ilyen nyugdíjas találkozó volt, és akkor velük is tudtam. Meg mi se? Nem, valami a nyugdíjas klub szervezte, hogy akinek ilyen 50-55-60 nadik házassági évfordulója van, azok kaptak ilyen ajándékcsomagot, meg ilyenek, és akkor ilyen aranyosak voltak, jó fejek. Ja, mindenféle emberrel találkoztunk. Ja, majd jövőre folytatjuk. Még a héten megyünk egy másik vlogot is forgatni, de az egy kicsit más téma lesz, sőt, eddigiekre nem is fog hasonlítani. Teljes ellentéten. Igen. Meg valószínűleg a közönség kora is más, igen, lesz. Még mindig irigykedem, hogy ilyet csináltok. Igen. Ez járni az országot. Elkezdeni nagyon nehéz. Szóval így kimész a retek hidegbe, és így így az utcán oda menni emberekhez, így mindig az elején azt mondja, hogy man. Hát neked nehéz. Aki kamerával van, kicsit könnyebb. Igen. Meg aki még azzal. De aztán elkezd, belejön az ember. Attól függ az eleje, hogy indul. Mert van, amikor mindenki elutasítja, akkor nehezebben indul. Ha több elején oda jön, szívesen nyilatkozik pár ember, akkor könnyebben indul. De még úgy érzem, azért van hova fejlődni, de hát majd lesz. Te is kipróbáltad. Szeretnéd csak így oda menni. Igen. Mindenki kipróbálhatja magát. Mindenki. De amúgy, amúgy szerintem az, hogy hogyan interjúztatsz, hogy mikor kérdezel vissza, szóval ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sok tanácsot kaptam a kommentekben, hogy így csináljam, meg úgy csináljam. Nyilván fejlődni lehet, de hogy azért nem fogok mindenkit egy-két szó után bekucsoltatni, meg ilyenek. Szóval az is jó, hogy mondhatják, néha ellenmond. Hát arra van a vágás, hagyd mondja, nem? Hát az igen, a lényeg, hogy beszéljen, akik igen. Meg nem kell mindig vitatkozni vele. vele néha pont a direkt az a jó szerintem, hogy néha befejezi a mondandóját, és még nem mondok semmit, hanem így próbálom csöndben maradni, és akkor ilyenkor jönnek két csomószor az emberekből az, hogy próbáljak kitölteni a csöndet, akkor még mond valamit, és akkor a legérdekesebbet. Szóval nagyon érdekes, hogy hogy lehet jól beszélgetni az emberekkel. Meg ennek szerintem nem az a lényege, hogy meggyőzd az embereket, nem, hát nem lehet, nem lehet. Senkit nem sikerült. Volt egy fideszes csávó, akivel hosszabban beszélgettem, és így próbáltam. Például azt mondta, hogy a gyermekvédelem, hát ez a minden rendben van. Hát, most már más híreket olvastam. De... Az utóbbi másfél évben más infók jutnak el az ember. Igen, igen. Meg ugye a végén így azért... És a végén mondta, hogy hát igen, az hát nem jó. Hát mondtam dolgokat, amik szerintem nincsenek rendben, és akkor abban így egyetértettünk, ami kb. Minden volt, de nem könnyű. De gondolom utána ugyanazt mondta, hogy amúgy minden rendben. Van egy-két bor. De mivel nincs? Mi tökéletes Ádám? Meg amúgy... Semmi. Meg ugye érdekes azt látni egy csomószor, ami nem tudom, hogy átjön a videóban, mert nem tudom, hogy mi kerül bele, de hogy nálunk van egy ilyen kialakult, hogy van a Fidesz, meg aki a Fidesz szeretném eltakarítani végre a francba. Egy csomó ember azért így mondanak át, meg bét, és el sem tudom dönteni, hogy kb. Most akkor ők mit gondolnak erről, mert egyszerűen annyira, vagy egyáltalán nem követik ezt, és igazából el sem tudod dönteni, hogy mit akarnak, vagy pedig ők se tudják, de hogy így néha így most ez alapján már a Fideszes, mert jó, várj, ez alapján most így nem, így ellentmondásokba kerül nagyon hamar, de lehet, hogy csak mi látjuk ilyen két osztatúnak a politikát, ami valamennyire az most, szóval. Ha valamikor, akkor most nagyon. Most igen, most el kell dönteni, Fidesz vagy sem. Hát sok ér nem szól mellett. Segítség, hogy hogyan döntsük el. Mémát a Fidesz? Jó, van ez így. Tudod, mi történt? Ugye van ez a Poncius Pilátus megmondta oldal, vagy megmondja, ilyen szörnyű mém oldal. Ja, és hát úgy tűnik, hogy ezt így megkaparintotta magának a Tóni. Azt gondolom, mindenki számára teljesen nyilvánvaló. Amúgy nem ez az egyetlen mém oldal, egy csomó mém oldalra bevásárolta. Mutassuk meg a kedves ja, igen. Nézőinknek, hogy milyen Fidesz-Kent mém aranybányát le. Ezt álltak ki, amúgy azt hiszem valaki írt is, hogy neki a mém oldalán igen, ráírtak, hogy egy nagyobb összegért megvennék a mémet. Illiberal Memes írta, hogy valami 4 millió forintot fizettek. 4 milliót? Mik az Illiberal Memes-nél mit gondoltak, hogy az tipikus ez az oldal, amit azt követ, aki hát a Fideszből csinál viccet, nyilván nem csak, de hát nyilván ők a legnagyobb vicc az országban, szóval mit gondolnak, hogy akkor majd mémekkel így elkezdik a Magyar Pétert mémelni, és akkor a Fideszre fognak szavazni az emberek. Főleg a fiatalok. Amúgy nem tudom, régek, mert megvannak. Nem mindegy, hát átalakult ilyen okádmánnyá. Nem tudom, hogy előtte is szar volt egyébként szerintem, mert ez úgy látszik, a régeket nem törölték. Csak ugye elkezdett más irányba menni. Akkor ezt is már mennyibe került? Azért 200 000 követője van ennek, és figyelj, amúgy az a baj, tényleg nem könnyű, hogy ahogy a fideszeseknek nincs humorérzék. Sajnálom. ez a humor szubjektív, Ádám. Látod, itt van Lomulus megette Lémuszt. Nagyon vicces. De hát nem is így néz ki. Hát mert dagadt. Ja, mert megette. Ja, igen, igen. Érted? Igen. Na, röhögsz? Most már? Ne, igen, most igen. Úgyhogy inkább megszavazom azokat, akik a gyermekinket nem tudják megvédeni. Még nem hazudott semmit, lemélem jól van a latol. Mi? Ez a mém. Mi történt? Na, és akkor rendesen ott hagyják a víziát, és nem szégyelli magát ez az ember? Mondjuk, hát jó, hát csinált egy szar mém oldal, több millió forintot kapott érte. Nem, hogy ez egy jó cash out, nem? Tehát, hogy hát mondom. Azért nem tudom, lelkileg nem túl felemelő, hogy amúgy érdekes ez, hogy valamit felépítesz, még hogy egy mém oldal is, de évekig dolgozol konzisztensen valamiben, és akkor is ez egy dolog, amit felépítettél nyilvánosan, és ezt eladni a Fidesznek, nem biztos, hogy nem tudom, nyilván nehéz megmondani, kinek mi mennyit ér. De hogy nagyon furcsa. Itt még Fideszt... Nem. Ja, igen, hát ez egy ellenzékérzelmű, vagy hát úgy tűnik a poénokból, hogy azért hát poénok azért előtte se volt túl vicces, legalábbis így... Itt még a Fideszt, itt még a Fideszt, nagy nemzeti háború, ez még Fideszről csinál viccet. Igen. Fideszből csinál viccet, ez még az, puff! Ez a váltás? Így jelzik a váltás? Innentől nem tudom. Lehet, hogy bejelentették. Nem, ez november. Ne, ez november 12-én volt az utolsó bejegyzés. Volt egy hónap szünet, ami amúgy nem szokott lenni, hogy nézem kb. Két naponta posztolt. Uh-huh. És aztán hirtelen elkezdtek ilyen Magyar Pétert szídni. De legalább vicces lenne. Ádám, szóval igen, abból is észre lehet venni, hogy hirtelen nem. Hát nem vicces egyáltalán. Eddig se, de most már végképp nem, igen. Jó, hát ilyenek történnek, úgyhogy ha esetleg kedvenc mém oldalatok elkezd mást csinálni, akkor... Amúgy valami focisat akkor... is megvettek, nem? Vagy valamit még megvettek, arra emlékszem. Nem tudom, fogalmam. A focit, az nem kell. Az alapból, igen, a nyelv az kicsapong, legalábbis... Nem, volt még másik oldal is, ami emlékszem, hogy elkezdett ilyen fideszes szarságokat posztolni. Nem vagyok otthon annyira fideszes mém, vagyis a mém oldalakban. Facebook mém oldalakban. Nem? Na, de miért nem vagy 70 éves? De azt tudom, hogy a Tibi atya az feltűnő lenne például, mert ő mostanában azért mémmentesen is néha felszól a Fidesz ellen, így két mém között. Na hát akkor várjuk. Pedig ez biztos drága. Ez több mint 1 millió követője van. Ott azért ki lehetne kesselni több 10 millió. Hát várj, az illeberel mém, ez menjen. Várnézünk. És mi az kivesz, 4 millió, ki veszi meg ilyenkor ezeket? Vagyis, hogy mire adnak számlát? Hát Ádám, számlát, hagyjál már. Nem lehet ilyenkor ilyen kis vicces? Nincs ilyen. Hogy eladod, nem lehet valahogy... És törlöd. Hát, és utána a bíróságon viszik, hát vagy mély oldal megvédel. Még mi utolsó pozban azt mondod, hogy jó, mostantól itt kövessetek, itt meg eltöltöm az összes követőmet. Figyelj, amúgy, ha illiberál mémsz 4 milliót ér az 56 ezer követő, akkor a 200-es Poncius Pilátus megmondja, az akkor gyors matekkal egy 16 millió. Hát jó, de lehet, hogy azért... van mennyiségi kedvezmény. Van, meg hát a Facebook az nem annyira, de az, ami az fontosabb, nem? Hát ők a online teret akarják. Gyorsan megkapni. Építsünk már fel egy mély oldalt, azt adjuk. A Brunyapest aladó. A legjobbkor csekkolt ki a Poncius Pilátus, mert azt hiszem mostanában lehet Magyarországon is bekapcsolni, hogy a Facebook is monetizál mostantól. Lehet, hogy már régen volt, csak most vettem. Ez a legrosszabbkor, nem? Hát iróniában. Ja. Bocsánat, hát igen, hogy a videók után ad pénzt, mert hirdetés már ott van, csak hogyha nem kapcsolod be, akkor nem ad egy fittinget sem belőle, csak a hirdetéseket nyomja. De hogy még azt néztem, hogy még a képeknél is van, hogy ez a kép, amit kiraktál, nem tudom, ennyien nézték meg, nem tudom, és akkor ennyit kapsz. Szóval rájöttek szerintem a Facebookon is, hogy a tartalomgyártók sose fogják komolyan venni, hogyha még a YouTube-on mondjuk tudják munkaszerűen nyomni, a Facebookon nem kis tudni. Motiváció, ja. nem baj, ha van. Hát sajnáljuk Poncius Pilátus, akkor ezek szerint... Short tartalomgyártók TikTokon, mindenki próbál átjönni YouTube-ra, mert tök jó a TikTok, csak fittinget nem keresnek belőle. És meg szponzorációval keresett. Hát, már aki. De hogy hát az lehet, hogyha befutsz. Úgy lehet igényes dolgokat csinálni, hogyha rá tudsz szállni. Igen, hát te rá tudsz szállni legalább időt, és nem csak a nem tudom, így vagy úgy kell. Igen, úgyhogy mindenkit üdvözlünk YouTube-on. Amúgy most láttam a Mayday Hungary, ő is már fönt van YouTube-on, úgyhogy keressétek meg. Volt vendégünk is. Jó hír! Egy éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint novemberben. Tehát nem olyan alacsony, azért a 3,8, de nem, rég volt ilyen alacsony. Na, örülünk neki. Most már nem nagyon tud hova drágulni itt a dolgok, mert már elértük. Gratulálunk mindenkinek. Már nem tudunk többet elértük adni a nyugat-európai árakat, nem tudunk tovább drágulni. Figyelj, legalább nem jön annyi külföldi turista ide. De biztos jönnek egyébként. Be, persze, hogy jönnek. Az a szállás még talán olcsó, vagy tudom is én mi. Nem, az valószínűleg ser is olcsóbb, de... Lehet, a szórakozás biztos olcsóbb. Hát már ahol, ugye, de... Hát már akinek. Igen, de hogy így át a bolti árak azok már tényleg nyugat-európai színvonalon vannak, a fizetések nem annyira, de most nem lehet minden. Először behoztuk. Ezt az árakat kell behozni, és abból lehet majd a fizetéseket. Aha. Igen. Ami ma pont van kormányinfo, és ugye az 1000 eurós minimálbérről kérdezték Gulyás Gergelyt, és azt mondta, hogy hát ez az árfolyamtól is függ. Úgyhogy oké, köszönjük Gulyás Gergely a megfejtést. De hogyha 1 forint 1 eurót ér, akkor meg lesz simán. Jobb is. Igen. Nem, hát mi? Hogy a pénz értéke függ az árfolyamtól, ezt mondta. Igen, ha a forint nagyon erősödik, akkor utolérjük az 1000 eurósat. Hát úgy persze, úgy könnyű. És tudod, mi kell a forint nagy erősödéséhez? Például egy normális kormányzat. Hát erre jutott a Bank of America is egyébként. És te, mint közgazdász, mit szólsz ehhez? Na, 360 vagy 390 lesz a választások után az euró. Friss előrejelzés érkezett. Valamelyik a kettő közül lesz? Azt nem valószínűleg egy harmadik összeg, amúgy nem. Azt mondta, a Bank of America azt mondta, hogy ha nyer a Tisza, akkor a 360 is előfordulhat, de ha nyer a Fidesz, akkor inkább ez a 390-es tartomány. Hát de várjál, 390 az több. Hát az jobb, nem? Hát az unokat többet küld a mamának, bazd. meg. Hát igen, igen, igen, jogos. Hát az mi a szar lenne, hogyha küldene, már csak 360 ezeret küldene az unoka? Nyilván, nyilván, hogyha többet ér a forint, az van, akinek lehet, hogy rosszabb, hogy aki euróba kapja a fizetést. De mondjuk, hogyha a boltok árait tekintjük, akkor lehet, hogy ha nem tudom, kevesebb forintért tudunk vásárolni külföldi terméket, az meg a magyaroknak. Jó? Igen, igen, az jó lenne, hogyha igen, mondjuk 360. Hát az ilyen Lipsi előrejelzés biztos. Ja, azt mondták, hogy ha azért nem így fogalmazott, ha nyer a Tisza, mert nyilván ez egy, az még nem ilyen csak. Leváltják ezt a gecis rendszert, azt mondta. Nem, hogyha nyer a Tisza, és mi az, beváltja hozzáfűzött reményeket, tehát amiket, amik a programjuk, amiket mondanak, ugye nem a kutyaadó, meg a cicaadó, mint a Fidesz programja, nem a Fidesz A programja, Tisza A programja, hanem amit a Tisza mondta, mi a programja, akkor akár 360 is lehet az euró. De jogos, igazad van, ez kevesebb, mint 3,9, úgyhogy most a Fidesz szavazók, nem tudom. Kaparják a fejüket. Hát kaparják. Mi, ők most megmondták. Nagyon előre mérgesek lennének, ha tudnának olvasni. Vagy értelmezni a számokat és a szavakat. Nincs oda meglepetés, hogy egy jogállami erősödés és EU pénzek idejövetele. Szívesebben befektetnek egy emberek egy olyan országból, nem este 11-kor adják be a törvényeket, és másnapra már el is fogadták. Mármint éjfélkor már érvényes, hiszen ugye rendelmi kormányzás van, csak a magyar közönyben meg kell jelentetni azt, hogy mi a holnapi törvény. Igen, a cégek szeretik, ha valamennyire kiszámítható, szeretik úgy idehozni a pénzt. Egyébként pont most volt ilyen közönyezés. Tudod, mire jutottak? Mire? Ha már gyerekvédelem. Droppolt az új alaptörvény. Nem alaptörvény volt. Amúgy, hát igazából mehet az egész. Ugye volt ma egy jó kormányinfo előtte, meg egy kormányülés előtte, tudom is én, az nagyon korai lett volna. De azt mondták, hogy hát a faszom az egészben. Miért a szociális körben van a javítóintézetek, miért nekik a dolguk? Mi lenne, hogyha a rendőrség felügyelni ezt? És ugye a rendőrség, mostanában a rendőrség a fenntartója a javítóintézeteknek. Megoldottuk a problémát. Nem oldották. Nem? Ádám, Ádám, korászhatod a fejedet, meg vághatod a pofákat. Ne legyél már ilyen minden szarista. Hát miért ne oldotta volna meg? Hát a rendőrség nem oldalna meg. Az a rendőrség, aki kinek fél évig tartott kiderítenie, hogy Juhász Péter Pálnak falasztak a dolgozói, meg részt vettek ezekbe a verésekbe, erőszakokba? Hát akiknél náluk volt a videó, és... Igen, akik elvileg fél éven náluk van, de az már az ügyészség, vagy a nyomozóiroda, mert a rendőrséget nem tudták kiküldeni. Szóval az lesz a fej a gyermekotthonoknak, aki azt mondta, hogy nem mi szültük őket. Hogy lehet, hogy még mindig 353 magárhagyott csecsemő van a kórházban? Miért nem tudták ezt megoldani az elmúlt egy évben? Nem mi szültük őket, és nem mi hagytuk őket ott. Hát eddig is az volt, mert a belügyminisztérium volt, de úgyhogy ja, jó, cseverből, vederbe. Minden tartozik, tényleg. De nem, az a rendőrség lesz. Néha elfelejtem, hogy ő felel ezért is, mert nem úgy tűnik. Mert hát meg az oktatásért, meg az egészségügyért. Mindenért. Igen, igen. De hát egy rendőr, úgyhogy ugye az a megoldás, hogy ezentúl a rendőr felügyel, nem tudom, mi lesz a következő, hogy a kórházi fertőzések olyan szintre emelkednek, hogy oda is rendőri fenntartást kell majd csinálni, hogy őrizzék a betegeket a baktériumok ellen. Ezt még el tudom képzelni, hiszen egy 80 éves rendőrről beszélünk. Úgyhogy ez a megoldás lett. Az a rendőrség ugye ügyeli a rendet, vagy tartja fenn ezeket a intézményeket, akiknek elvileg már 10 éve jelentették folyamatosan, hogy baj van, és kimentek, és nem csáltak semmit, hiszen felsőbb utasításra, hát ezt most hagyjuk, ezt az ügyet, írjunk rá titoktartásit, és ugye hát ez a rendőrség ki is nyomozza magát, hogy mi történt. Nagyon jó, nem tudom még mit tudná átvenni a rendőrség, hogy megbízzak bennük. Felháborító az egész, hogy most kiderült, hogy hazudtak, ugye, kijött a videó tegnap, amikor ti nyomtátok, még nem volt kint a videó, nem? Hát ugye este már kijött egy kép, kb. 10-kor droppolt a videó, de ezt nem néztük meg, nem is akarom megnézni. Én láttam belőle nem az egészet, de hát nyilván rohadt nehéz nézni azt, hogy valaki így ráncigál gyereket, meg tapossa, meg üti, és így. Hát de ma Ádám Gulyás Gergő azzal kezdte a kormányinfót, hogy ez nem nevelőintézet, hanem ez egy javítóintézet, amit itt erőszaktevők vannak. Felsorolt, hogy ezek bűnözők, tolvajok, gyilkosok, úgyhogy lehet őket verni ezek szerint, meg megerőszakolni, és kiárusítani őket, mint prostituált. Hogy aztán ők is ugyanilyen emberek legyenek. Szóval igen, pontosan. Pont tegnap hazafele Partizánon ment élőben egy szakértővel, amilyenről már rég halott a Fidesz, mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és ő mesélt erre, és mondta, hogy ez lesz a narratívájuk, és ez alapvetően egy baromság ez a narratíva. Na, 12 óráig se kellett várni akkor erre a narratívára. Gulyás Gergő látszik, vagy nézte, vagy nem nézte a Partizánt. Igen, és mondta, hogy mondták, hogy ez nyilván a javító intézetekben, hát jó esetben javítani kéne a helyzetükön, meg olyan emberek kerülnek be, akik maguk is elszenvedtek mindenféle, hogy mondjam, abúzív viselkedést, akkor gyerekként átvették ezt a mintát, és ők is csinálták, és akkor emiatt bekerülnek egy ilyen javító intézetbe, ugyanúgy verik őket, aztán már az állam azt mondja, hogy hát nem, hogy lehet, hogy ilyen ember lelki sérültek lettek belőlük, hisz csak a apja verte meg a anyja, kiszedték, elvitték nem tudom hova, hát bűnözött, aztán bűnözött, úgyhogy beraktuk egy javító intézetbe, aztán már a... Aminek a nevével ellentétben nem javítottuk nem, őket. Nem, még maga az állam, akire rábíztuk, ő is ütiveri, és akkor hát mindent megtettünk, hiszen megvertük ezeket a gyerekeket. Amúgy nem ásos kiemelni egy családból valakit, mert erőszak áldozata lesz, berakni egy helyre, ahol... Hát egy, itt azért másról van szó, mert javító intézet itt ugye bűnt követett el. A gyermekvédelmi intézetekben is van ilyen, de hogy igen, hát berakod igen. A gyermekvédelmi intézetbe, vagy bűnt követett el, amiatt, mert egy rossz családban nő fel, és berakod egy helyre, ahol ugyanúgy basszatod tovább. Meg hogy lehet... Jó, biztos nagyon nehezen kezelhető gyerekek vannak egy javító intézetben. Ezek én a szakemberek. Igen, de hogy pont az lenne a lényeg, hogy mutatsz egy más viselkedés mintát, egy alternatívát arra a viselkedésre, amit eddig látott, vagy ami ebbe eddig benne volt, és így megpróbáld, hát ugye javítani, kiemelni abból a közegből, amiben idáig süllyed. De miért? Ez nem... Tudom, hogy vannak magyarok, akik majd itt még megvédik azt, aki eddig jut el, hogy itt egy problémás gyerek, aki nem tudja rendesen kifejezni magát, és sose tanulta meg, hogy kell. Ha neked ez a reakciót, hogy akkor megvered, akkor neked nem való ez a munka. Nem. Nem ez a munka. Ez sokkal több türelem és szakértelem kell ennél, hogy na jó, akkor mutatok még egy mintát, ami tényleg végleg elbasz, hogy bármikor megbíz egy felnőttben, vagy bárkivel. Mi hát is... meg ugye az erőszakot mutatod meg, esetlegesen erőszakos fiataloknak, mi a vászod, szintén erőszakos vagy. És akkor mi lesz? 18 évesek lesznek, kikerülnek onnan, hát, és ugyanúgy erőszakos lesznek, mindenhol ezt látták, basszus. Hát és akkor csodálkozunk, hogy a utcán beléd rúgnak. Hajléktalanok lesznek, mert ugye azt hiszem a 40 év alatti hajléktalanoknak a fele állami intézményekből kerül ki. Mindig javító intézet, ezek nem árvák, hanem mindegy, állami intézmény a javító is, meg az is durva, hogy ez mennyi, mit mond el a kormány, meg az államnak a munkájáról, hogy a rengeteg onnan kikerült gyerek hajléktalan lesz. Akkor, hogyha ilyen sok hajléktalan kerül ki, akkor már lehet azt mondani, hogy hát itt azért... Nem működik. Valami ilyen. Nem működik. És mondták, hogy igen, vannak nagyon jó szakemberek, bár az is egy szomorú... Hát pont őt nem emelték ki, de hogy akkor megkérdezték, hogy jó, most másfél éve nagyon téma a gyermekvédelem, hogy akkor csak javult-e? Szerinted a szakemberek szerint javult a helyzet? Hát tekintve, hogy fél éve kinevezték ezt az embert, akiről ugye 10 éve van felvétel, és fél éve van a ügyészségnél ilyen felvétel, hogy gyerekeket ver, és ezt kinevezték az új igazgatónak egy ilyen helyen, ami ennyire benne van a médiában, úgy gondolom, hogy nem. Nem. Nem. Sőt, tudod, mi történt? Nem. Romlott. Nem a helyzet, igen, mert egy csomó normális ember meg elment, amikor felháborodott ezen a mi volt, igen, ez alkalmas, vagy nem is alkalmas, nem is tudom, igen, vizsgáltat. Igen, amikor a hárnoszugból is fel akartak nyúlni, igen. Hogy mindent átnézzenek. Rengeteg szakember elment, és szóval még nehezebb a helyzet, mert nincs elég szakember. Láthatóan az állam nem azon dolgozik, hogy ezeknek a gyerekeknek jobb legyen, hanem hogy elkenjük a felelősséget. A hogy lehet ezt hagyni, hogy a gyermekek, a magára maradt gyermekek, akik egy ilyen államnak a fő fókusza kéne, hogy legyen, a legvédtelenebb réteg. Tehát a legkiszolgáltatott igen, réteg. Igen, hogy őket ennyire világon. Magukra hagyják, és az már csak egy lábjegyzet, hogy nem gondolom, hogy alapvető zsigeri gonoszságból alakult ki így a rendszer, hanem mert beleszartak, mert ebből nem lehetett lopni. Úgyhogy gondoljuk el, milyen, amikor valamiben nem szarnak bele, hogy még kilopjanak belőle mindent, akkor abba mennyi energiát tudnak fektetni, hogy szétbasszanak valamit, hogyha tényleg még arra is figyelnek, hogy szétbasszák, mint az egészségügy, hogy betereljék mindenkit a izébe, magámba, de az már más téma. Ez csak egy ilyen, nem akartak ezzel törődni, ők jöttek lopni, vinni a szajrét, ez meg egy olyan dolog volt, hogy bazd meg, hát jó van, bazd meg, valami működjön, leszarom, minél kevesebb pénz legyen rá, szarul működik a rendszer, azt mondta a szakember, micsoda meglepetés, vannak jó szakemberek, próbálják csinálni a dolgokat, de hogy a rendszer alapvetően nem alkalmas. Hát azért ragadózókat emelik ki. Egyébként ez egy nagyon jó hiszi, ami feltételezés tőled, hogy azt mondod, hogy a nem törődöm különbség miatt van, áll fenn ez a helyzet. De ugye az a helyzet, hogy a Juhász Péter Pált ugye védve volt. Hát, az mondjuk nem néz ki. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy miért. Mert az, hogy te leszarod a gyermekvédelmet, és akkor jön hozzád egy infó, most tegyük fel, hogy te vagy Pintér Sándor, és leszarod az egészet, és jön egy infó, hogy amúgy erőszakolnak, meg vernek gyerekeket, akkor azt mondod, hogy jó, akkor őt azért vigyük el onnan, azért ez ránk később rossz lehet, rúgjátok-e picsába, vagy tudom is én legalábbis ezt mondanám. De mi a valóság? Az a valóság, hogy kiment a rendőrség, és elkentnénk az egészet 10 éven keresztül. Szóval hogy lehet megbízni egy ilyen rendszerben, ami így bánik a gyerekekkel? Aminek ugye ő a fenntartó a gyermekotthonokban, a javítóintézetekben, és ilyen állapotok vannak. Szerintem elkezdtünk egy keresztény családközpontú. Igen, a gyerekek nekünk nagyon fontosak. Tehát itt azért szerintem egy új számlálat elindíthatunk. Ugye van a Balogh Zoltán, nem mondott még le mindenről számláló, de akkor most már jöhet a Tuzson Bence, mikor mond le, meg a Pintér Sándor, mikor mond le, mert ugye a Tuzson az ugye nyilvánvalóan hazudott, amikor ezt a jelentést... Orbán is hazudott, igen, hát ő is, akár ő is lemondhatna, persze, de a Pintér Sándor meg 16 éve belügyminiszter, 16 éve ő a fenntartója ezeknek az intézeteknek, és 16 év alatt az történt, kialakult egy ilyen rendszer, hogy a gyerekeket kihasználják, erőszakolják, verik őket, utcára kerülnek, akik kerülnek esetleg onnan, megalázzák őket, ételt nem kapnak, mindenféle borzasztó dolog történik velük, ez ugye ő a fenntartó, tehát akkor mondjon le, de... hogyha esetleg ilyen visszaélésekről bejelentésük van, akkor mi történik? A rendőrség, ami szintén alátartozik, elkeni az egészet. És ha esetleg még tajult, akkor meg az ügyészségen tűnik el az egész, ami hát az már nem alátartozik. Szóval akkor nyugodtan ez a három ember elmehetne a büdös picsába most már, de hát nem fognak, ugye? Majd ő eldönti, hogy mikor mond le, hiszen csak az ő regnálása alatt történtek ilyen dolgok, 10 éve, vagy 16 éve, ugye? Hiszen Juhász Péter Pál 2010 után jött vissza a gyermekvédelembe, elég nagy macska körmöket raktam emelé a szó mellé, Németh Szilárdnak egyik embere hozta vissza őt az államhoz, fontos, és ugye a Pintér Sándor által fenntartott intézményekben hát ezek történnek, és nem sikerült kinyomozni, és ugye most fél év után a rendőrség kiment a Szőlő utcára, nem tudom, hogy fél évig mi a faszom tartotta őket vissza, jobb később, mint soha gondolnám, de én azt gondolnám, hogy igazából csak nem tudom, a papír, a videótörlőgépek, meg a kazánok működtek fél évig, és akkor most már ki lehetett menni. A rendőrség viselkedéséből nehéz nem azt érezni, hogy itt valami kurva ciki van rájuk nézve, és hogy így nem győzik így rejtegetni a dolgokat, így már nem tudnak hová állni, hogy ne lásd a hátuk mögött ezt a borzalmas dolgot, amit rejtegetni próbálnak, de hogy már annyi dolog van, hogy egyszerűen már folyamatosan kikukkannak a dolgok, és így és csak azt a pánikot látod, hogy ne, így nem, ezt is próbáljuk eltitkolni, még ezt is. És várj, tegyük hozzá, hogy miért, mert a Juhász Péter, nem Pál, hanem Juhász Péter youtuber, volt politikus, nyilvánosságra hozza ezeket. Beszélgetéseket, videófelvételeket. Addig kurva nem volt fontos ezt az embert eltakarítani onnan, meg kimenni a Szőlő utcára, amíg nyomás nem került rájuk. Tehát, hogyha nincs ez a felvétel, akkor ez az ember még mindig igazgató, megbízott igazgató, és nem történik semmi. Miközben a felvétel náluk volt? Miközben hát a US Péter elmondása szerint, amúgy szörnyű, hogy ez ugyanaz a nők, elmondása szerint ez fél éve ugyanúgy az ügyészségnek is megvan. Tehát ezek szerint ugye az ügyészség, kedves igazságügyi miniszter Tuzson Bence, a rád bízott ügyészségnek ez rendben volt, hogy egy ilyen ember fél évig még megbízott igazgató volt a Szőlő utcába. Itt jelezném, hogy nyugodtan le lehet mondani, nem muszáj ragaszkodni, hát hatalom, hát ugye nincs hatalma ezeknek az embereknek, hiszen az csak Orbán Viktornak lehet ebbe az országban. Jézusom. Figyelj, azt mondta, ki a Rákesz Kovács Buna Károly, szerintem lejárató kampány zajlik ellene, a róla szóló felvételeket pedig kiragadták kontextusából. Uh-huh. Milyen kontextus az, ahol megtaposod a gyereket és rúgdosod a földön, kedves Buna Károly úr? Mert én nem tudom elképzelni. A földön rúgdosás az már egyes, nem is tudom, ilyen magának azt érzi, hogy ez biztos fel volt rá jogosítva, de hogy... Hát ugye bűnözők voltak. Biztos nehéz kezelni egy csomó gyereket, de hát akkor talán nem ezt kéne dolgozni. Szóval ezt rá kéne bízni, csak ugye nem szeret a kormány van egy embertípus, akivel nem szeret egyeztetni, az a szakértők. Bármiről legyen szó, a szakértők, azok maradjanak dolgozni távol. Dolgozni kell, ugye ők jönnek ilyen jelentésekkel, hogy mit kell változtatni, kell, meg el kell olvasni. Jaj, azt ne legyenek szívesek, sokkal jobb. Meg a szakértők ajánlásait mondjuk elfogadnád, akkor nem lehet mindig a haverokat oda juttatni, hanem valami szakmai szempontból. A Juhász Péter Pál haverodat például lehet oda juttatni? Például, és akkor ki fog gyerekeket hozni neked, ugye? Ja, hát ez úgy nagyon nehéz lenne. Amúgy. Hogyha szakértők által menne a gyermekvédelem, akkor sokkal kevesebb gyermekprostituáltat lehetne. Igen. Hát magasabb politikusokhoz odahordani. Ugye hát ezt a belügyminisztérium nem hagyhatta, hogy az ő fenntartása alá tartozó gyermekvédelmi intézményekbe ne lehessen gyerekeket kivinni prostitúcióra. Ez foggal körömmel ragaszkodtak ez ellen, hiszen ugye visszahozták ezt az embert is, és elkentek minden feljelentést ellene. Hogy lehet, hogy egy ilyen balhék után... Várj, mondok rosszabbat, ugye 10 éve már kirúgták ezt az embert a Szőlő utcából, mert gyerekeket vert, és 1,5 év után Juhász Péter Pál visszavette, valószínűleg azért, hogy ugye zsarolható. Tehát ennyire a fenntartó, tisztelt belügyminiszter úr, ennyire voltatok képben, hogy visszavettetek egy olyan embert, aki már kirúgtak gyerek verésért, és itt tenném hozzá, hogy ugye voltak akkor 1,5 éve, 1 éve ezek a vizsgálatok, aminél ugye ők észrevették Juhász Péter Pált is, hát nem, az ő is átment, és ez az ember is átment, pedig ugye akkor benne van gondolom az aktájában, hogy 10 éve ezelőtt ki kell tudni, mert gyerekeket vert. Akkor itt nem merült fel az, hogy... Azt is kihúzták. Aha, jó. Szeretnek kihúzni dolgokat iratokból. Nem ismerem el. Azon kell gondolkozni. Van egy ilyen botrány, amiben bárhol, bárki borzalmasan belebukna egy egész kormány, mert minden ellen megy, még az ellen is megy, amit ők vallanak magukról, és vannak ilyen ocsmány talpnyolóik, akik, hogyha hiába gyermekeket bántanak, hogy menthetném fel a Fideszt, vannak, akik ebben bármilyen szinten részt vesznek a hülye propagandájukban, hogy aztán azon kelljen aggódnunk, hogy egy ilyen minden elemében nem működő állam, láthatóan leszarják, nem akarják ezt működtetni rendesen, azon kell aggódni, hogy megint kétharmaddal, vagy egy bármennyire... Nem, de hogy igen, hogy ők nyernek. Ezen kell aggódnunk, hogy megint ők fogják vezetni az országokat, akik a legalapvetőbb dolgokat nem tudják ellátni. Ezeket a rendszereket, ez a gyermekvédelmi, a nulláról kéne fölépíteni egy csomó rendszert újra. De az munka. De még nincs még 4 év. Ekkora birka ostoba nép, hogy újra megválasztja a Fideszt, ennek ellenére, hogy minden ocsmánságot elkövettek, mindenben lerohasztottak mindent, összes rendszerünket, a pénzünk nem ér semmit, a szegények vagyunk, semmi nem működik. De legalább drága minden. Igen, és hogy legalább ők nekik jachtjaik vannak, és ennek ellenére megválasztja ez a ostoba népség megint a Fideszt, akkor tényleg miben reménykedjen még itt maradt normális ember, hogy mi a faszért érdemes itt maradni egy megváltozni? Ilyen... Megváltozni? Még akkor lesz elég? Igen. Ugye azt gondolnád, hogy mikor elég? Hát ez nem elég. De mondjuk az már ugye a kegyelmi ügynél kibukott volna, hogy ez máshol itt tényleg beadja mindenki lemondását. De hát akkor legkésőbb itt már azért legalább a belügyminiszter, meg az igazságügyminiszter tehetne valami, hát egy ilyen gesztust, de hát nem fog, ugye a Fidesz nem hibázik, Ádám az egyetlen kormányozni képes erő. Te meg itt szidod őket és a választóit, hiszen ugye ők csak tájékozatlanok. Figyelj, Ádám, ugye a Juhász Péter felhívta ezt az embert, hogy neki megvannak ezek a felvételek és nyilvánosságra fogja hozni, de utána aztán felhívott, ugye ez a igazgató, azzal kezdte, hogy beadta a felmondását, és arra kér, ne hozzam nyilvánosságra a felvételeket, mert azzal tönkreteszem az életét. Jaj, ne... Szegény. De az az ő életét. Jaj. Hát jaj, azt hittem, hogy szabadon lehet verni a javítóintézetben rám bízott fiatalkorú bűnözőket, akkor nevezzük így, de hát ettől függetlenül ugye nem azért volt itt, hogy verd őket, hanem az arra, hogy ugye javítsd esetleg az ő hát életüket, hozzáállásukat az élethez, nem tudom, világlátásukat. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnáljuk, hogyha tönkrem ez életet. Tehát remélem, hogy a börtönbe kerülsz, hiszen abban biztos vagyok, hogy nem lehet gyerekeket, sőt, amúgy a börtönbe se lehet verni amúgy a börtönlakókat. Tehát, hogyha valaki gyilkos is, nem lehet megrúgdosni, sztrókot kaptam, megverni a börtönbe. Javítóintézetben biztos nem lehet, úgyhogy hát remélem tönkre is megy az életed, hiszen magadnak köszönheted, faszi, ugye? Neked is neki muszáj kinen... volt, amúgy ezek... Ez... Csak az egyetlen fegyver, ez volt a kezdődára. Meg az is, hogy miért, érted, lebukott gyereket vert, kirúgták annó, miért fontos neki még visszamenni? Vajon, jó móka. Vajon mi a faszról nem tudunk még, hogy ezek az emberek lebuktak ezzel, ő is, meg a Juhász Péter Pál, de nekik nagyon fontos volt még ugyanezt dolgozni. Vajon miért volt olyan fontos, hogyha ennyire elegük van a gyerekekből, nem tudják őket kezelni, hogy miért akartak visszamenni? Valami van még itt, ami... Hát meló, Ádám, könnyű. Ja. Meló, hát ugye gyerekeket lehet verni, tehát akkor valószínűleg valami szadista állat, ez a drága ember, ugye, aki pszichológusként dolgozott, hát jó, nagyon, az te is úgy mész, nem pszichológushoz, hogy leültök, és aztán elkezd verni téged, hogy már megint, nem tudom, sokat gondolkozol, meg szomorú vagy, itt egy pofon. Hülye gyerekesség. Gulyás szóval, Gergőt meg akarjuk hát hallgatni? Jó. Az a baj, hogy nem jó. És gondolom, megint senki nem hibás. És hogy... Nem. De hogy hibás, Ádám? Hát ugye nem a kormány mindent megtett, azért buktak el ezek az emberek. Tegnap is beszéltem valakivel, és így, de hát ő már eldöntött, hogy Fideszes, ő most már hű lesz. De mondom, hát de itt egy hiteles ember, ő már Fideszes kész. Mondom, kurva jó. Ez egy foci csapat, amit egy életre választasz? Nem tudom, mikbe vannak emberek. Jó, hát na, ő is gondolom nem ebbe a szocializáltat a demokráciába, hanem más a demokrácia élménye, mint nekünk, akik ugye a rendszerváltás alatt után születtek, mint Pintér Sándor megszólalt, tessék. A kormány minden szükséges eszköze, kapja be a faszomat. A mai, nem tudom, nem voltam ott, kérdezzék a belügyminisztert, infó történt a kérdések. Mint van felelősség a kormánynak abban, ami a Szőlő utcai javítóintézetben történt? Természetesen minden olyan ügyben felvethető a kormány felelőssége, ahol egy intézmény működése nem komoly hiánya. Igen, az államnak van felelőssége az állami intézmény működésében. Nem, azt mondta, hogy felvethető. Felvethető. De azért lássuk, hogy vágja ki magát. Tudat, az adott esetben bűncselekmények történnek az intézményben, de az emberi gyarlóságot és aljasságot kizárni egyetlen kormány sem fogja tudni soha. Bár mondjuk ez segítene, hogyha nem vennék fel azt, akit már kirúgtak hasonlóan. Igen, meg ezek szerint a másikat is kirúgták, meg az is segítene, mondjuk nem adnánk kegyelmet ugye pedofil segítőknek. Az emberi gyarlóság. Az ügyeket, az is segítene? Tényleg kinyomoznánk? Hogyha esetleg szakemberek dolgoznának, nem áll intézkedést tekintenének? Nem lenne borzalmasan alulfinanszírozva, az segítene? Aha, hát az segítene, Ádám. De úgy drasztikusan csökkenne a gyermekprostituáltak száma az országban, Ádám, ami azért nem biztos, hogy mindenkinek annyira fűlik a foga hozzá a kormányba. Hát jó, hát nem lehet mindent. Igen, lehetett volna csinálni még pár dolgot, de az emberek... Felmerülhet a felelősség. Ha minden tökéletes lenne, rengeteg pénz lenne szakember, akkor is előfordulhatna ilyen, igaza van a Gulyás Gergelynek, csak sokkal kevesebbszer fordulna elő, ami, meg hamarabb ami jó lebuk, dolog. Meg lebuknának de, rögtön, nem? Tehát az első bejelentés után kivizsgálna az a baj, egy rendes rendőrség, ugye, és nem tudják teljesen megszüntetni, úgyhogy inkább meg se próbálják. Hogy századára lehetne csökkenteni, teljesen nem lehetne megszüntetni, úgyhogy akkor meg se próbálja. Nem azt, hogy nem próbálja meg, hanem esetleg ugye tudomásukra jut, akkor ugye elhallgatják, elkenik, elnyomják, és ugye hagyják ezt tovább burjánzani, ezt a rákos sejtet, ami ugye szerint egy csak egy rohadt alma a kosárba, csak ezt a rohadt almát, olyan anyád, meg a hugod, hogy itt egy rohadt alma, te meg így nincs ott rohadt alma. Ja, és mondják, de amúgy az összes rohadt terjed a rohadása, nem baj, egyéb belőle. A kormány a tegnapi ülésén foglalkozott a Szőlő utcai nevelőintézet. Na jó, végre elkezdtek. Pedig csak a nyilvánosságnak volt új a videó. Ez nyugi, csak igen, most meg kell vitatni, de ugye ez szerintem csak az. Nem az a bajuk, hogy megtörtént, ebből látszik, hanem az a baj, hogy kiderült. Na most már foglalkozik. Igen, el, szóval amíg nem derül ki, addig nincs vele bajuk. Amíg el tudtuk hallgatni a rendőrséggel, meg az ügyészséggel, addig nem volt ezzel probléma. Hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt arról, hogy ebben az intézetben történtekkel kapcsolatosan nyomozás folyik, ennek a nyomozásnak. Hát, már meguntam. De ezt tudjuk. Ennek során történtek letartóztatások, és több korábbi vezetővel szemben büntetőjárás van folyamatban. Felmerül a kérdés, hogy akkor hogy csúsztak át az ellenőrzésen ezek az emberek? Hogy? Hogy lehet ez? Azt írták a tesztbe, hogy nem erőszakon a gyerekeket? Igen, nem semmi volt. Így megnézték, átment a dolgozaton ez meg az ember. Meg sem nézték szerintem. Ezek. Talán az ügy tálalása az elsősorban politikai célok által meghatározott, ezért itt is szeretném... Az ügy tálalása. Kijött egy videó felvétel, hogy gyerekeket vernek egy javítóintézetbe, hát az ügy tálalása politikai célzatú. Hát igen, mert ti vagytok a fenntartók, bazd meg, azért politikai tartalmú. Mert megsértődnek erre, hogy miért a mi felelősségünk, akik 16 éve... Miért nem adták oda az ügyészségnek ezt a videó felvételt, ami megvolt egyébként, hogy utána ne használják fel semmire. Ádám, miért kellett a nyilvánosságra hozni? Tönkreteszi az életét a kormánynak, meg a szegény embernek. Hogy nem egy gyermekotthonról, vagy egy árvaházról van szó. Ez egy fiatalkorúak börtöne. 57 fogva tartott. Van, akiknél a bíróság. Hát ezért ez kicsit, igen. Lehet őket felni. Épp, hogy nem cigányozni kezdett a Gulyás Gergő, de talán még oda is eljutunk majd. Rendelte el az előzetes letartóztatást, vagy ítélte el őket. Akik mai... Különbséget kell tenni, hogy igen, most milyen színű bőre volt annak a gyereknek, akit megvált. Nézzük meg az alábontást. Igen. Annak, azok közül 27-en rablás miatt, 4-en szexuális rablás? Verjük már meg! Hát abban majd tanul a hülye gyerek. Igen, szegény rablás. Biztos, hogy gyerekként azért kellett rabolni, mert olyan kurva jó élete volt. Egyszerűen rengeteg jó példát kapott, meg szerető otthonban nevelték föl, mindene megvolt. Persze. Azért ment el rabolni. Rablás. De tehát ez rablás megszólalás, hát arra az erőszak a megoldás, Ádám. Lehet ez a max szavazóknak bejön, ugye, hogy engem is vertek, ezt mégis ember lettem, hát azért, de milyen, ugye ez mindig felmerül, hogy milyen ember lettél, hát nem biztos, hogy a legjobb. Igen. És mennyi empátiát tudsz mutatni, de jó volt. De jó volt régen, amikor összehúgyoztam magam, amikor apám hazajött, hogy ő levette a szíját, de mégis ember lett belőlem. Igaz, hogy ugye, na jó van, hagyjuk is. Nézzük a Gulyás Gergőt, mit mond. Hárman emberülés miatt, ketten terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, öten lopás miatt, egy ember kerítés miatt, öt fiatal súlyos testi sért. Ez a fontos ebben az ügyben? Igen, igen, Ádám. Ez a fontos. Hát milyen mert ezek az infoknak utána nézett, hogy milyen gyerekek voltak. Az, hogy a rendszer, hogy lehetne a gyerekekkel emberségesebb, arról nem lesz szó, mi? Hát de úgy, hogy ezen túl majd a rendőrség, ugye. Hiszen ezek bűnözők, Ádám. És akkor mi lesz, amikor kikerülnek onnan? Milyen részei lesznek a társadalomnak? Vajon nem lenne társadalmilag, még ha pénzügyileg is jobb befektetés, hát morálisan mindenképp, de az tényleg lesz a is egyébként. Igen. Az, hogy valaki a börtönbe megy, ez nem túl jó befektetés. Igen, de hogyha mondjuk egy rendes oktatást és pszichológusokat, szakértői segítséget kap, és úgy kerül ki abból a közegből, hogy jó, akkor kiemelték, és tényleg egy teljes értékű életet tud élni, és hasznos tagja lesz a társadalomnak, az vajon tehermentesít, és még hozzá is ad, lehet, hogy jobban jár mindenki így azt nép. Csak az meló. Meló, igen, meg pénz. Tényleg, bocsánat. Jó. És most nincs pénz. Ugye, meg dolgozni, meg ki a fasznak van közben. Hát, szakértőket meg nem hagyjuk. Nem, ugye, hát a Pintér Sándor mindent felügyel, ugye? Tehát mindent most már, ami nem külpolitika gyakorlatilag, meg gazdaság, és nem ér rá erre. Amúgy se üszült. Nem, legalább a gazdaság van egy saját szakértő. Igen, a külpolitikára is. Ádám, ezek kormányzni tudnak. Csak hogy? Tehát én is tudok vezetni, csak nincs jogsim, és valószínűleg neki mennék a fának. Igen. És úgy néznek ki, mert a kocsit, mint amikor DiCaprio azt hitte, hogy tud vezetni drogosan. Ezt másnap felkelünk, és ezt látjuk. Kikérném magamnak. Igen. De ez a másik, az nem tudna vezetni jobban. Igen, de azért lehet, hogy megpróbálnám. Na hallgassuk, akkor lehet verni őket? Büntetés végrehajtási intézet gyakorlatilag, még akkor is, hogyha ez természetesen, miután fiatalokról van szó, ezzel a speciális rendeltetéssel rendelkezik. Na, ez a válasz erre. Oké, hogy verték, de itt felsorolom, hogy milyen nem angyolok ültek itt. Ja, akkor azt is látni kell, és akkor majd tegnap. Nem, mindenki nőhet úgy, hogy miniszter elnök az apja, és megveszi neki a fél országot. Aztán még így is. Nem. Még így is kiköltözik külföldre. Így is kivegy nyugatra? Megveszed a fél országot nekik, és még így is elköltöznek New Yorkba. Matolcsi Ádám is kirabolta a MNB-t, aztán nem itt lakik. Hát érdekes. Tényleg nekik semmi nem elég meg. Hogy itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátórendszerbeli fenntartás, mert a bűncselekményeket nem tudta megakadályozni, ezért a kormány arról döntött, hogy azokat a öt nevelőintézetről beszélünk, ahol bíróság döntése értelmében, büntető eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, ezeket a rendőrség felügyelete alá helyezzük. Az a rendőrség, ahol Szolnokon, vagy hol a faszomban két rendőr van esténként, szóval, hogy így veszek. Tehát a rendőrségnek ez annyira kellett, mint egy pupa hátára, bazd meg a nekem. És hiszen szakértők is lesznek a kérdésben? Na, rendőrök. Majd a gumibottal agyonverik még jobban a gyereket, vagy lefújják paprikasprével, hogyha szemtelenkedik az a terrorizmussal fenyegető gyermek, vagy tolvaj. Az a lényeg, hogy semmit nem oldottunk meg, és nem is fogunk. De most már ezentől a rendőrség fogja, úgyhogy biztos nem kell ugyanaz a felelőse. Hát a fenntartó ugyanúgy a belügyminiszter lesz, igen. Akkor, és szóval pont ugyanannyira lehet majd vállalni a felelősséget. Jó, de végre nem fognak kikerülni ilyen videófelvételek. Mm. Mert majd a rendőrség rögtön el is tusolhatja, ja, hogy esetleg arra jár. Az jó. Még a kormány info alatt meg fog jelenni, és szinte azon a hatályba lép, tehát a rendőrség ezeknek az intézményeknek az irányítása. Jó, lesz, bement reggel a rendőr így. Na jó, kimegyek bírsalni. Nem. Te lettél az intézményvezető. Most már javítod. De faszi, én csak, ne haragudj, érettségével. Én három ember munkáját végzem éppen, mert mindenki felmondott már. Hát most már akkor menj a intézetbe és nézd rá, hogy minden rendben van. Ne haragudj, engem rendőrnek képeztek ki, nem javítóintézeti vezetőnek, vagy nem is tudom, nevelőnek. Hát szakembereket sem is nem engedhetünk. Kerestek, csak a rendőrökig jutottak, ugye, hát a rendőr igazgató úr, belügyminiszter, ez sajnos egyszerűen nem tudott máshoz nyúlni, csak amit ismer. De szakértőkhoz nem lehetett volna? Például nem. A Partizánban kinyilatkozott, lehet, hogy azt mondták volna, hogy jó, hogy gyertek be, mit kéne megreformálni ezzel? Megkérdezték a szakértőt, a mindenhez szakértő Pintér Sándort, és azt mondta, hogy ő rendőr, úgyhogy ő a rendőröket ajánlja. Jó, akkor még jó, hogy nem a Nagymártot kérdezték, még és én közgazdászoknak adták. És ilyen... Hát kb. Ugyanannyi értelme lett volna. Ja, hogy nem lehet, hogy a börtönökben, akkor ez is börtön, akkor egybe vonják őket, és a börtönben lakó felnőttek majd nevelik a gyerekeket. A... És akkor már nem is kell börtönőröket. Így azokat van. Meg lehet a nevelőintézetekbe vinni. És akkor, és akkor csak így kívülről lekeríted a börtönöket, és akkor csak beadod a kaját, bedobod. Ezen keresztül, és majd a társadalom elrendezi a dolgokat. Ez jó lenne. Mint a, igen, a szökés harmadik évadában. Nekem is vannak ilyen jó ötleteim, mint a kormánynak. És legyünk figyelemmel arra, hogy akiket ott bűncselekmény elkövetése, vagy annak alapos gyanúja miatt fogva tartanak, azokkal szemben valamennyi ott dolgozó jogszerűen járjon el. Most arra gondolom, Gulyás Gergő, hogy kecsi, miért nem léptem le én is a Tiszapártba rögtön, amikor a Peti. Most még két magyaráztam, hogy baromság. Én azt hittem, hogy nem fog menni neki. Kipukkad a lufi. Vagy mi megköszönjük neki. Ja, igen. Én még várom ezt a Perseus Piton fordulatot a Gulyás Gergőtől, hogy így a végén letépje az állat. De akkor valami nagyon epiket kell lépnie. Hát most már igen. Mert utólag majd azt mondani, hogy ja, amúgy szivárogtattam, az már nem lesz olyan erős, de mondjuk így márciusban, februárban ilyen látványosan kitál a minden. Partizán életút interjú. Hozza felvételeket, hogy Orbáni kordibálnak a háttérben, hogy ja, azonban meg rá fogunk bukni, geci. Akkor azt mondom, hogy jó, akkor megérte. Ezt akkor ez feloldozás. De valószínűleg az avatások előtte, mert ők is még áprilisig lesz egy ilyen magasrangú ember, aki azt mondja, hogy most kitál. Azt gondolod? Hát, hogy vannak belsős információid? Szerinted? Lesz? Nem biztos, tudom. Reméljük. Reméljük valamelyik ilyen nagy elit ember kitál a... Mindegy lenne. Hát látod, hogy mindegy. Ez az intézet, ez egy állami intézmény, és a hivatalos neve sokáig az volt, hogy EMI Budapesti Javító Intézet, tehát egy minisztérium nevét is magán viselte. Ajaj. Kérdezzék a minisztert. A felvétel kapcsán kérdezem, hogy tudtak arról a kormányban, hogy ilyen esetek történnek ebben az intézményben? Nem. Hát akkor jó, hogy rátok bíztuk a dolgokat. Akkor az nem túl jó, tehát a Juhász Péter újságíró, vagy hát mi az youtubernek volt róla tudása, és nektek nem. Milyen lett a titkosszolgálatában? Szóval most kettő dolog merül fel, vagy tudtak róla, vagy hazudnak. És tudtak róla, és eltitkolták, nagyon rossz fényt vett rájuk, vagy leszarják, mert dilettáns idióták, rossz fényt vettek. Melyik a jobb, hogy egy dilettáns idióta vagyok, aki nem tudja elvégezni a munkáját, vagy szándékosan szarul csinálnom? Hát ez döntse el a választó. Mind a kettőt kirúgnám. Mind a kettő lemondhatna. Hát igen. Amúgy az is vajon, hogy tényleg ilyen ocsmány dolgok derülnek ki folyamatosan, és olyan szép, türelmes a magyar nép, hogy áprilisig vár, és szóval itt már ez... Hát a Magyar Péter azt mondta, hogy mondjon le mindenki is előre az a választást legyen. Igen, meg de hogy szombatra ez... tüntetést is szervez. Igen. Meg a Puzsér is. Lehet... De ő meg vasárnap? Őbörögni. Ezt nem kéne egy összpontosítani. Na mindig, igen. Elmétek, hát, a Magyar Péter utcára hívta az embereket szombatra. Szóval... Hát elmét veszti valószínűleg. Ja. Na de hallgassuk, hát mit mond Ádám? Kinek a felelősség? És politikai felelősséget azért, hogy egy ilyen intézményről most... Politikai felelősség? Mi ez a szó? Hát nincs több nő a kormányba, balzik. Ki a fasz, mondassuk le? Most még vitályost még lemondat. Igen, meg a Koncsusa még lemondhat. Bár a nyuszi motorokkal van elfoglalva most éppen. Hogy a vezetőjét többek között emberkereskedelem gyanúsítják, de azt is, hogy a megbízott igazgatója bántalmazta az ott élőket? Azért vállalunk politikai felelősséget, hogy ilyen ne forduljon elő, világos jogszabályok. Mi? Hát, azt mondja, hogy 10 éve előfordult, azért nem vállalunk, na. Hiszen ugye már csak a jövő van. Mi a múlt? Szóval, mi az jövő héten megint kiderül valami, ilyen tempóban lesz, aki fog. Azért már felelősséget vállal? Nem, mert ugye a jövő héten kiderül valami, az ugye lehet, hogy a múltban volt, és ők már csak azért felelősség, ami innentől. Húzzuk meg most a határt, ugye most kiküldjük a rendőröket, most már ne legyen most semmi. 15 év az, után. A mi regnálásunk alatt ilyenek történtek folyamatosan, azért ne váljuk már felelősséget. Na most, kiderült, most tudunk róla, majd most kérjétek számon, légy szíves. Meg kell vizsgálni, hogy milyen rendszerbeli változtatással lehet ezeket elkerülni, ezt tettük most meg, és azért... Hát ezt és nem sokáig vizsgáltátok. Hát és azért a megoldás, hogy a rendőrök, ennyi. A fenntartók. Azt mondom, mi ez? Itt ez a gyermekvédelem, én már nem akarok ezzel foglalkozni. Sándor! Mi legyen, Sándor? Rendőr. Kire tudnám átrakni, alattam összpontosul minden. Adjuk a rendőröknek, ezt látszott megoldásnak teljesen jó. Mert ott lemond valaki, valami, nem de működik. Nem kéne egy rendszer szintű változtatás és szakemberekkel egyeztetni. Hát, én nem mennék haza, amúgy. Disznóvágás lesz felcsúton, hagyjatok már a gecibe, az. Foci mes, mindjárt kezdődik. Tényleg, hát a felcsút játszik a mezőkövesdel. Sérni az rendőrségi felügyelet alá ezeket és irányítás alá ezeket az intézményeket, de annak kell felelni, aki bűncselekményeket követel. A fenntartónak nem kell? Nem. Tehát, hogyha neked van egy céged, ahol megerőszakolnak nőket, és a HR ez így eltusolja az egészet, akkor nincs felelősséged. Csak az erőszakolónak van felelőssége, ugye? Jó van akkor. Ez az ember átment egyébként a kifogástalan életviteli ellenőrzésen korábban? Volt egy ismételten elrendelt ellenőrzés, és ennek során átment. Bár lehetett volna tudni róla, hogy ilyeneket csinált, hisz csak már ki lehet rúgva emiatt. Jó, hát most honnan tudják? Tesztben nem írta meg. Ja, elfelejtették. A teszt az biztos. Hát gyanúsá az intézetnek a vezetője, és ezt követte az a büntetőeljárás. Ott áll gyanúsá, amikor bekett a rublikába, hogy ön már követette a gyermekek ellen erőszakot, és odaért, hogy igen, emiatt rúgtak ki, és gyanús. És vettek vissza utána fél éve, igen. Gyanús. Akkor nem, szerintem arra ezen gondolok, üljünk ezen az információn fél évig. Arra gondolok, Gulyás Gergely, hogy a Juhász Péter kirakta a videó felvételt, mert addig ugye ez az ember tegnap még igazgató volt ott. Aha. Tehát, hogy akkor, ha meg is bukott, akkor az maximum akkor a videó felvétel. Akkor egy elkezdték nézni a videó felvételt, hogy ütli a gyereket. Akkor egy gyanús, amikor Juhász Péter mondta, hogy hát kiadom ezt a videót, és lemondott. Akkor hirtelen nagyon gyanús lett. Na, és ez a fantasztikus rendőrség fog most már ügyelni. De az első ellenőrzésen ez az ember átmente. Nem tudom, hogy a korábbi ellenőrzéseket mikor, ki és hogyan végezte, csak azt tudom mondani, hogy az újból elrendelt ellenőrzés az oka annak, hogy egyáltalán az egész egy, igen, kettő, mi azt, hogy nem tudod? Mi azt, hogy nem tudja? Ki tudja? Igen. Hát ők nem tudják, Ádám. Mi hoztunk egy törvényt, hogy legyen egy átvilágítás, de fogalmunk sincs, hogy ki csinálja, mikor, hogyan, és hogy ki a felelős ennek. Tehát akkor megint ott vagyunk, hogy vagy kibaszott dilettánsak, vagy ugye hazudnak. És hogyha megint kiderülne, akkor a rendőrségtől kihez raknák át? Már csak így pörgetik maguk között? A Lázár. Még ott a Lázár, ő szokott dolgot kapni. Fú, szegény. Hogy megoldja, ami a probléma megoldó. Lesz, hogy még két választás meg kell nyernünk, hogy teljesen rendbe tudjuk. Még legalább két ciklus. Ja. És az újból elrendelt ellenőrzésen ez az ember átment? Elég misztériumt ezzel kapcsolatos tájékoztást adni. Faszi, mire számított, hogy nem kérdeznek rá erre? Így reggel a kormányinfóban lesz, mik a mai ügyek? Most nem, nincs semmi hír mai belpolitikai. Szerinted miről fognak kérdezni Eszter engem? Hát a migrációról, migráció, attól függ. Hát igen, az M1, amúgy a M1 is, hallgattam kérdését, és ő is bekérdezett bele egyébként. Igen, de... Meglepő volt, de gondolom mindenféléről kérdeztek. Hát be tudják vágni, most van, ezt muszáj adresszálni, és akkor bevághatják azt a választ, hogy mindenki más hibája. Hát mindenki másról is, illetve, hogy itt ugye terrorista tolvajgyilkosok voltak ezek, igen, a gyerekek. Jó, hát akkor megint senki nem tud semmit, de a felelős meg senki semmi, de majd elküldöm egyszer a választ, hogyha megtudom, igen, de nem tudom meg, hiszen csak a kormányinfó vagyok. Ez nem a kormányinfó, ez a Gulyás Gergely info. Beszélek arról, amit éppen tudok, amit elolvastam reggel szarás közben a WC-n. Ezek szerint semmit. De majd nagyon hálásak leszek neki egyszer. Egyszer. Ugye a védőpajzs, amúgy most sok emberre beszéltem, ugye fideszesekkel az utcán, és nagyon sokan felhozták ezt a védőpajzsot, hogy milyen fantasztikus dolog. Úgy látszik, az egyetlen érvüket is talán most kicsit földbe tiporja. Mr. Orbán, beyond endorsing, he recently said that you promised him access to US-backed financial shield worth up to $20 billion. Is that right? No, Hoppá! Így Orbán így hallgatta a napi ízét. Kiköpte a tepertőt. Így elkezdett ízadni. Mi az, hogy nem? Várjál, én ezt kommunikálom a hetek óta. US-backed financial shield worth up to $20 billion. Is that right? No, I didn't promise him, but he certainly asked for it. Would you consider giving that to him? I just think he's doing a very good job in a different sense on immigration. Kinyomata, nem fog válaszolni soha többet. Ajajajaj, még egy dolog, amiben hazudott Orbán. Ajajajajaj, most Én ezt nem gondoltam volna Orbán Viktorra, hogy hazudik Ádám. De hogy... Hiszen ugye azt mondta, hogy a Széli utcai fake news, és hogy nincsenek kiskorúázatok, az is hazugság volt. Szijjártó Péter reagált Trump Orbán cáfolatára. Ott ültem, valóban nem született megállapodás semmilyen. Akkor alátámasztja azt, hogy Orbán Viktor hazudik. Igen, Szijjártó alátámasztja, hogy Orbán Viktor... Várj, és alatt lévő linket mindenképp nyisd meg, mert az a miniszterelnök.hu igen. Szóval. Kezdjük akkor az Orbánnal, nem? ezt. Időrendben menjünk, igen. Nézzük, Orbán Viktor. Amerikai elnökkel pénzügyi védőpartra szóló megállapodást kötöttem. Ezt a miniszterelnök.hu ezt már lehet kimagyarázni. Hát azért faszi. Ezt átképzelni se lehetne konkrétabb dolgot, hogy a miniszterelnök.hu oldalon gyakorlatilag konkrétan leírják ezt a mondatot. Uh-huh. A kodifikáció, ugye, Nagy Márton, még nem történt meg a... Igen, na hát akkor Szijjártó Péter, ugye, ő is ott ült. Mind a kettő a teremben voltak, sőt mind a hárman, de ezek szerint ez nem olyan, mint a Tisza kamu adóterve. Ez tényleg, ez aztán tényleg aláír. Amíg a miniszterelnök.hu is egy ilyen fost oldal, mint az Index, de igen, igen. Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpartra szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amelyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt, jelentette ki a miniszterelnök a hiradó.hu beszámolója szerint. Uh-huh. Na hát Szijjártó erre azt mondta, hogy szó sem volt 20 milliárdos megállapodásról. Azt viszont megbeszélték, hogy egyeztetéseket kezdünk egy újfajta pénzügyi együttműködésről. Annak lehetséges formáiról, egy olyan mechanizmusról, ami védelmet jelent. A kettő azért nem mint hogyha ezt nem eddig nem akarták helyre. Lehet itt nyelvészkedni, ugye, szakértősködni, de a miniszterelnök.hu-n én nem ezt szűröm le. Hazudott Orbán. Orbán Viktor hazudott a magyaroknak. Ugye amúgy két dolog miatt lehet, mentünk Amerikába, az egyik a védőpajzs. Erről hazudott, a másik ugye a szankciómentesség, amit ugye... Amiről szintén hazudtak, hiszen egy évre kaptuk meg, a USA szerint, Orbán Viktor szerint addig, amíg ő van, meg Trump, szóval de ugye a papírokra, a szerződésekbe egy év van beírva, de hát ugye arra Nagy Márton azt mondta, hogy hát valamit muszáj beírni. Igen. És akkor miért nem lehet kettőt, vagy hármat, vagy négyet, egy ilyen végtelen jelet? Miért kellett egyet, kedves Nagy Márton? Hát azért, mert hazudtatok erről is. Úgyhogy igazából kimentünk két dolgért Amerikába, és hát gyakorlatilag egy aláírt Trump sapkával sikerült visszajönni. Jó, de legalább aláírtunk egy csomó dolgot. Vagyis, hogy legalább... Vettünk LNG-t, igen. Ki tudja, lehet az is hazugság. Ja. Nem, azt az amerikai is bejelentették. Ja, de legalább elvittünk egy csomó propagandistát, meg tudták nézni Amerikát, kibéreltünk egy repülőt nekik, hogy aztán... Egy ilyen nyalonciáratot? Nyalonciáratot, és aztán semmit nem tudtak elintézni. És ott bemondtam a hazugságot, soha nem fognak engem pedig rá... ugye, jó, a belügyekhez nem ért az Orbán Viktor, nem ért a gyermekszegénységhez, nem tudják, hogy mi van a gyermekotthonokban, romokban a gazdaság, az oktatás, a... MNB pénzek minden szar, de legalább a külpolitikához ért. Uh-huh. Szóval nagy stratéga. Az egyetlen, ja, igaz, amit aláírtunk, hogy majd kurva sok pénzt fogunk fizetni amerikaiaknak, de a mentesség az rövid időre szól, a pénzt megelmétek, akkor nem is biztos, majd, hogy megkapjuk. Hát igen, a pénzről majd tárgyalunk. Ugye? Csak hogy nem azt mondta, hanem azt, hát hogy jó, megállapodtam akkor... az elnök úrral. Na hát nem sikerült a fordítás itt, csak pedig angolul legalább tud az Orbán valamennyire, nem? Így is kalkulálom, jövőt. Tényleg a Trumpal nem könnyű, mert valószínűleg mindig épp amilyen hangulata van, mindent megígér, aztán holnapra elfejti, szóval ezt is... Már 80 éves, igen, az ő korában ez... Amúgy... El tudom képzelni, hogy mondott egyet, persze, de másnap elfelejtette. Ez megmondja, Trump az előző héten többször is elaludt ilyen nyilvános rendezvényeken, és elvitték. Ugyanezzel csesztették a Biden-t. Igen, annól. És elvitték ilyen MRI-re. Igen. Amit azért nem szoktak. Tehát én nem emlékszem, hogy az Obamát elvitték volna az agyát megnézni, hogy nincs-e ott egy ilyen ér. De arra emlékszem, hogy a republikánusok milyen hangosak voltak, amikor ugyanez a Biden úgy tűnt, hogy egy kicsit már nem olyan energikus, akkor nem győzték ezt felhozni, de úgy látszik, hogy Trump nem. Nem olyan energikus, mint 40 éve, amikor 40 éves volt. Amúgy ezt fázom gecibe. Ilyenkor azért fiatalnak érzem magam megint, de nagyon nem. Na mindegy, hát Orbán Viktor hazudott. Vagy a Trump. Ugye amúgy ez megint egy ilyen izzasztó helyzet, hogy most kihazudik, mert azért mind a kettőjüknek egy jó szokása ez. De ugye ritkán van egy... hogy egy nap kettő ilyen nagy orbáni hazugságra is fény derül, de hogy itt már ezeket már annyira mondunk át, és az A ellentéte igaz, ezt már hogy lehet nyelvészkedni? Úgy lehet, Ádám, hogy az M1-en az A lesz mondva, a Borson az A lesz, a Metropolon, Szolon, a Szonon, a Bolon, a Bonon, mit tudom én, milyen megyei lapok vannak még, mind az A lesz. Mindezen? Igen. És a Facebookon is ugye Barga Pityú, meg a Jolánka, meg a Kira, meg a faszom tudja ki, majd a át fogja megosztani. Aha. Meg a DPK-ba is az át fogja kiírni a államtitkár, hiszen ugye nem az igazsága fontos, nem a mi történik a valóban, hanem az, hogy szavazatok ránk még létszét ciklusra, mert szeretnénk még többet lopni. Bárcsak kormányozni is szeretnének. Ja. Amúgy érdekes, hogy kialakult ez a kormányozni tudnak, ugye amiatt, hogy ömlött ránk az EU-s pénz, de hogy láthatóan nem tudnak, és most jönnek ki hogy hol rohadt el mindenfelé ez a rendszer. Olyanok voltunk, mint egy ilyen igazi sutyó, aki nem tudom, egyszer bent a kaszinóba, hogy nyert 100 milliót, és akkor így vett a Mercit, meg ilyen, tudod, ilyen Gucci pulcsit, meg mit tudom, és amikor elfogyott, akkor hirtelen uzsorásokhoz kellett menni. De ilyen, igen, megvett a Mercit, és akkor azért a gyerekek is kaptak akkor finomabb kaját. És akkor így elégedettek voltak a gyerekek, hogy azért jól, jól csinálja apu, csak elfogyott a pénz. Elfogyott a pénz, igen. Úgyhogy most már jött a tockos. Meg most olyan az ígérgetés, hogy megyek, jó, majd holnap hozom. Ja. Majd, de megegyeztem a dóppal, vagy a Provident úrral, hogy a Provident úrral megegyeztem, lesz pénzügyi védőpajzs, nem védőpajzs lesz, ne aggódjatok gyerekek, lesz kaja, most itt ez a száraz kell, egyetek krumplit, süssük meg ezt a krumplit hagymával, jó lesz. Na most megyek a kaszinóba, jött egy kis pénzügyi védőpajzs, most ezt fölteszem az akkumulátor gyártó rulettkerékre, hát megint nem jött be. De hát a németeknek is se jó. Ott van a szomszéd német, a Jürgen, tudod, ő se növekszik. És közben annyira aranyos, hogy így próbálom meggyőzni, hogy most annyira jó a Fidesz, most nagyon visszajött, most... 1%-ot erősödött. Igen. Hibahatáron belül. Igen. Épp egy emberre több a Fideszes hívtak fel véletlenül, de hogyha 1%-uk lesz, az is sok amúgy. Ezek után tényleg, hogy gyakorlatilag már nem tudsz mondani olyan dolgot, amiben még alulmúlhatják magukat. Tudsz? Nem lehet már. És már is felejtettem, hogy bazeg a egészségügyi államtitkár előző héten elküldte a picsába az egyik választópolgárt. Ja. Mindennapos, elképesztő minket, a mi megélhetésünket ezzel nagyban segítik, hiszen ez a műsor ez erre épít. Bár egyszer, igen, nem tudom, elkezdhetnénk volna. Annyi téma van, amit még meg lehetne beszélni. Nézzük, itt Budapest a női orgazmus, ez mi? Nem tudom, beraktam, hogy vicces. Jó, majd holnap megnézzük, vicces. Nem tudom, csak hogy valamit olvastam, és mondom, ilyen beszélgetéssel jó lesz. Jó lesz, de hát jó lenne. Tudod, erre... miről nem beszélünk? A kibaszott Budapestről is, hogy ott megy a fenyegetőzés, már minden, csődbe kell menni. Volt ugye a Hankó Balázs, elment vitatkozni egy diákkal Erasmusról, és akkor ott kikelt magából, az is jó. Olyan, mintha ez a hajó mindenhol süllyedne gyakorlatilag. Mindenki próbálja így befogni kezével, de az egész. Kelet. És ott tartunk, hogy az emberek még mindig, nem azt nézzük, hogy nagyon mikor mondanak le, és ilyen böszmeségek után mikor lesz az, hogy a parlamenti küszöbös sem fogják elérni valószínűleg. Nem, azt kell nézni, hogy vajon megnyerik-e? Jó, hát ennek köze van a médiához, hát és igen, a médiaviszonyokhoz itthon. Igen. Úgyhogy osszátok meg ezt a videót. Etetik a gombákat, ugye? Jaj, nem mondjunk ilyet, légy szíves. Hát nem tehetnek róla. Ez csak egy... Nem túl ízléses hasonlat, de valóban sajnos azért hát, elég keményen felismerhetőek a panelek. Nem az emberekről mondd el, hanem hogy hogyan... Hogy de mondjam, amúgy róluk is egyébként, sajnos. Legalábbis a internet inkább korában... Inkább az, hogy hogyan tekint a kormány a saját népére. Hogy ő ezt szánja nekik, és nem többen. Kíváncsiak, milyen osztogatásra próbálják majd erről elvenni a... Amúgy olyanról is hallottam, hogy így a tágabb környezetben beszélgettem valakivel, hogy így ilyen korunkbeli, jómódú emberek, akik szülők így Fideszre fog szavazni, mert most egy csomó, nem tudom, három gyerek után akkor osztogattak neki, és akkor 5000 nem fogják Magyar Péter a minden, és ennyi. Kapott egy kis pénzt. Engem nem érdekel a politika. Ő az, aki nem olvas híreket, viszont az eljut hozzá, hogy hol lehet bingizni, hol lehet jobban járni. Ez szomorú egyébként, hogy tényleg van egy ilyen rétege a társadalomnak, mert szerintem minden országban így van. Neki nem mondja senki semmit, most is több pénze van, tök jól él, lerohadt, igaz, hogy lerohad egy csomó... Hát majd, hogyha a gyerekemet beviszem, mert leesik az ágyról, akkor meg majd a tanyázok, hogy miért nem működik? Rohadt Brüsszel, vagy tudom is, hogy akkor még kihibáztat egy ilyen ember. Annál tovább, egy csomószor azt érzem, hogy értem, hogy vannak emberek, akik jól élnek, ugye azok ne ugassanak, és akkor nekünk is jön, mi jól élünk, miért? Beszélünk arról, hogy szar az országban. Hát talán azért, mert pont az, akik, hogy mondjam, nehezebb körülmények között élnek, azoknak nincs szavuk. És egy állam hosszú távon azt elfejtik az emberek, hogyha mindenki jobban él, ha mindenki jobban hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez az ország gyarapodjon, az valamennyire nekik is érdekik hosszú távon, hisz kevesebbet kell költenünk, nem tudom. Egy egészségesebb, most mondok egy példát, hogyha többet költünk arra, hogy egészségesebben élnek az emberek, akkor kevesebbet kell költenünk például az egészségügyre, kevesebbet kell költeni beteg emberekre, amit lehet költeni olyan dolgokra, amitől nem tudom, szebb ez lenne a környezetünk. Folyamat lenne, Ádám? Igen, meg ilyenek, csak így, nem gondolják, hogy Kelet-Európa. Pénz. Hát meg Ádám, azért is hülyeség az, hogy te jól élsz, hogy én jól élek, és akkor miért ugatunk, mert az lehet, hogy anyagilag jobb helyzetben vagyunk, mint sok magyar ember, attól még ugyanazon a szarúton közlekedünk. Ugyanazt a szart tesszük, keci drágán, amit árulnak ebbe az országba. Ugyanaz a szar oktatásba kell a gyerekedet bevinni, ha csak nem akarsz kurva sokat rákötni. Ugyanabba a szar egészségügybe járunk. Ugyanúgy hitelt ugyanúgy egy óra múlva jön a mentő, bazd meg, hogyha nem tudom, leesek egy házból. Tök mindegy, tudok venni magamnak tévét, meg avokádót, meg nem tudom, hogyha elromlik a hűtő, meg tudom venni másnap. Ez tök jó. Amúgy ennek kéne normálisnak lennie, teszem hozzá. Ha, úgy érsz, mint egy ember nyugaton. Úgy érek, mint egy szegény ember, mint egy minimálbéres nyugaton. Na, vagy legalábbis egy középosztálybeli, ami nem, régen nem, Magyarországon is nem volt. Középosztálybeli, egy alsó, egy munkásembert mondanék. Alsó középosztály? Nem tudom. Alsó középosztály Ausztriában, úgy élt, és akkor már király vagy itt. Király, és ne ugassak, ne ugassak. Igen, de, igen. Ne ugatok, bazd meg. Mert nem szeretnék ilyen retekbe élni, és amúgy az emberek leépülését is látom. Folyamatosan az életem folyamán az, hogy végigmegyek Budapesten, beszart, beugyzott alkoholista emberek fekszenek egyre többen, és már tényleg konkrétan már megy a kristályozás, a kibaszott körúton, a egyes villamoson, elképesztő, bazd meg. És itt hol a rendőr amúgy? Na, ha már itt járunk, ugye ennyi rendőr van, hogy most már lehet menni javítóintézeket fenntartani, de közben meg úgy romlik le a társadalom, és akkor így gondolkozom, hogy ja, tök jó, hogy itt én, nekem több anyagi lehetőségem van, de közben meg itt élek, és a gyerekemet itt kell a kristályos embereken végig hurcibálni, és aztán meg beiratni a iskolába, a halőr fogja bazd meg matekra tanítani. Úgyhogy, ja, én ugatok emiatt, mert nem tudom, távolabb látok, mint hogy tudok-e avokádót venni hó végén, meg nem tudom. Van, akinek nagyon sokat fizetnek, hogy ne jásson távolabb. Ja. És ilyenkor, amikor meg kiderül, hogy bánik a gyerekekkel, szóval ilyenkor is félrenézni, ahhoz már gyomor kell. De nem csak a propagandistáiknak megy, hanem az egész magyar államnak, szóval pontosan ugyanazon szinten vannak mindketten. Reméljük, hogy én azon gondolkozom, hogyha tényleg most kiszopna a Fidesz, hogy amikor hirtelen látszod egy alternatíva, hogy hogyan lehetne máshogy, és ugye nem élnek vissza, nem tudom, egy új kormányzat se ezzel, hanem így hirtelen tényleg azt várom, esetleg, hogy így ez a fellélegzés, hogy így végre nincsenek a kibaszott kurva plakátok, végre nem tudom, nem arról van szó, hogy kit hibáztatnak a saját fasságuk miatt, hanem hogy valami elkezdődjön, ez hiányzik, és amúgy felborító, hogy az emberek, nem tudom, 40%-ának erre nincs igénye. Egyszerűen nincs igénye, sőt több mint 40, mert ugye van 30% fideszes, aki megingathatatlan fideszes, és van 20-30% az embereknek, akik meg ugye sose szavaznak. Tehát az emberek 50-60%-ának tök jó, ami van. Basszátok meg, nem már. Hát srácok, jó. Nem már. Nagyon len van, ahogy egy jó magyar honfitársunk mondta. De reméljük, hogy egyre több embert érdekel ez a dolog, és egyre több ember próbál tájékozódni, hogyha nem, akkor beszélgessetek az emberekkel. Már tudom, hogy milyen nehéz bárkit meggyőzni, vagy egyáltalán hogy nyisson a felé, vagy hogy lássa a saját ellentmondásait, de mindenkinek van dolga ezzel, hogy egyszer végre levegőt kapjunk, nem csak mi, hanem mondjuk ez esetben az államra rábízott gyermekek is. Úgyhogy holnap mi is itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?